Heerlijke middagen. Mijn vader in een hele vroege fase van Alzheimer die hem zacht maakte. Ik met een klein stiekem jointje op. En nu kan Kirk, althans de acteur die hem speelde, niet met het raketje van Jeff Bezos de lucht in, omdat het te hard waait. Omdat het te hard waait. Mijn vader en ik zouden een spontane lachkick hebben gekregen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Op de dag dus waarop het kabinet bekendmaakte dat het gaat proberen nog ruim 2000 Afghanen die voor ons gewerkt hebben daar naar Nederland te halen. En de dag waarop bleek dat starters op de woningmarkt zich steeds meer in de schulden steken. Hoe zit dat eigenlijk in de rest van Europa met de huizenmarkt? En over Europa gesproken, behalve over de rechtspraak, heeft Brussel over nog meer ruzie met Polen. Kiesja Hekster is ter plekke. En tenslotte sprak ik vanochtend al onze nationale filmtrots Paul Verhoeven over zijn nieuwe film. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 11 oktober. Dat duurt veel te lang. Mensen hebben recht op informatie, die komt niet. Mensen vinden dat ze al eerder bericht hadden moeten krijgen. Dat was niet op tijd. Daar klagen ze over. Dat zijn gegronde klachten, maar er verandert veel te weinig. En eigenlijk niets. De nationale ombudsman is snoeihard. De afhandeling van de toeslagenaffaire gaat te moeizaam en te langzaam. Dat wachten, dat is echt, dat is echt schadelijk voor mensen. En dat maakt mensen ook moedeloos. Gedupeerden zijn het eens met de kritiek. Echt een zootje bij de Belastingdienst. En een gedupeerde, ben wanhopig. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen wil de afhandeling versnellen. Als we niet iets veranderen aan onze werkwijze, gaat het inderdaad nog heel lang duren. Als we dat anders willen, dan moeten we op een andere manier gaan werken. En daar heeft SP-Kamerlid Leijten wel een idee voor. Een wasstraat waar een gedupeerde in één keer wordt geholpen. Huursporthallen af of ga naar wijkcentra. En organiseer dan dat je de mensen die daar getroffen zijn met de Belastingdienst, die weet dat in de systemen, dat ze kunnen komen. En, mevrouw Van Huffelen, is dat wat? Daar waar het sneller kan, willen we het ook graag doen. Bijvoorbeeld op één plek en zoveel mogelijk ook in het tempo wat ouders prettig vinden. De twee mannen die terecht stonden voor de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn veroordeeld tot 30 jaar cel. Deze liquidatie heeft grote verontwaardiging, onrust en gevoelens van onveiligheid teweeggebracht in de samenleving, omdat een dienaar van de rechtsstaat om het leven is gebracht. De advocaat van één van hen is niet tevreden met de uitspraak. Ik vind wel dat de rechtbank heel makkelijk en te snel tot een bewezen verklaring is overgegaan. Maar het bewijs is glashelder. Beide mannen zijn in verband te brengen met een auto die is gebruikt tijdens de moord, na de moord, maar ook voorafgaand aan de moord. En bovendien had het tweetal na de moord plots veel geld. Dan de Nobelprijs voor Economie. Die gaat naar onder meer een Nederlandse Amerikaan. Guido W. Imbens, for their methodological contributions to the analysis of causal relationships. Econometrist Guido W. Imbens is plots een ster. De telefoon staat niet stil, zowel de landline als mijn cellfoon. Er is nogal druk hier voor voor maandagmorgen vroeg. Maar hij vindt het wel prima. Het betekent in ieder geval dat er nog meer aandacht is voor het gebied waarop ik werk. En dan in de categorie klein leed, honden die bang zijn voor trappen. Anke en Peter uit Edam hebben zo'n hond. Hij durfde geen trappen te lopen. En toen heb ik een half jaar op mijn schouder zo naar boven genomen. Maar het is toch 12 kilo hè, wat je meeneemt. En daarom hebben het echtpaar en Edam samen iets bedacht. Een speciale hondenlift op maat gemaakt voor hun viervoeter. Voor de grap heb ik er een fluitje van Zoomtrammetje van Medeblik toevallig nog in de la gevonden. En dat is het sein voor ons huisgenoot Hudson. Dat hij of naar beneden of naar boven gaat. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de kranten vanmorgen zijn gelezen door Michiel Koenen. Kerkhistorici, kunsthistorici en theologen van de Vrije Universiteit gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de betrokkenheid van protestantse kerken bij de slavernij en het kolonialisme. De protestantse kerk werkt mee om zo in het reine te komen met het verleden, staat in Trouw. We willen het verleden een spiegel voor nu laten zijn. Dus is het voor ons van groot belang om scherp te hebben wat er precies is gebeurd uit naam van de kerk, zegt de Protestantse Kerk Nederland in de krant. Interne kritiek strandt bij fiscus, is de kop op de voorpagina van NRC. De krant heeft een nog ongepubliceerd rapport over de misstanden bij de dienst in handen. Ambtenaren die kritiek willen uiten zijn beducht dat ze hun loopbaan in gevaar kunnen brengen. Van een menselijke maat is nog geen sprake. Medewerkers van de Belastingtelefoon die schrijnende verhalen van burgers doorgeven aan leidinggevenden, krijgen te horen dat de wet en regelgeving nou eenmaal zo is. De Telegraaf schrijft over de intern groeiende onrust over de financiële situatie van de krijgsmacht. Nu het demissionaire kabinet maar in beperkte mate de tekorten bij Defensie wil aanvullen, vrezen militairen voor ingrijpende maatregelen zoals het opheffen van onderdelen. Dat zeggen twee militaire vakbonden tegen de krant. Torenhoge rentes op cryptomunten hebben torenhoge risico's. Dat staat in het Financiële Dagblad. Nu je op de bank zo goed als niks krijgt, kiezen veel mensen voor de soms dubbele cijfers rente bij cryptomunten. Maar hoe hoger de rente, hoe hoger het risico inleg kwijt te raken. Een van die risico's zijn hacks, nog altijd een groot probleem in de cryptowereld. En het AD denkt tenslotte alvast mee met het kabinet dat het morgen gaat hebben over de hoge energieprijzen. De krant vroeg drie deskundigen alvast om advies. Wat zouden zij doen? Een van de ideeën: verschuift de belastingzwaarte van elektriciteit naar gas. En alle drie zijn ze het in ieder geval eens dat het om de lange termijn gaat. De strekking: we moeten van onze gasverslaving af. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Lekker hoor, set me free, Paul Carrick was dat. Het kabinet wil nog zo'n 2000 Afghanen naar Nederland halen. Het gaat om Afghanen die voor projecten hebben gewerkt die door Nederland zijn betaald. Maar hoe krijg je deze mensen hier? Ik ga het voorleggen aan Willem van der Put. Hij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met Afghanistan bij verschillende NGO's. Goedenavond, meneer van der Put. Hallo, goedenavond. En met Partij van de Arbeid buitenland woordvoerder in de Tweede Kamer, Kati Piri. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Ja, mag ik met u beginnen? Bent u tevreden met de brief van het kabinet en deze toezegging om ruim 2000 mensen nog uit Afghanistan hier naartoe te halen? Nou, ik denk, als je eerlijk bent, moet je wel toegeven dat het echt een stuk ruimhartiger is dan het kabinet tot nu toe van plan was om nog die evacuatie door te zetten voor achtergebleven Afghanen. Dus daar ben ik zeker blij om. Er zijn natuurlijk nog wel een paar vragen. We hebben op een gegeven moment een noodloket geopend waar mensen zich konden melden. Daar zijn duizenden e-mails op binnengekomen. Ja, 20.000 zo'n beetje. Hè? Ja, en wat ik nu begrijp, worden de e-mails gearchiveerd en wordt daar eigenlijk niks meer mee gedaan. Dus volgens mij ontslaat deze Kamerbrief de regering er niet van om ook gewoon echt te kijken, zitten daar individuen tussen die onder emotie vallen en op dit moment gewoon echt in levensgevaar zijn. Mm-hmm. Dus dat zijn nog wel, dat is bijvoorbeeld een van de vragen die ik heb woensdag nog tijdens het Kamerdebat. Ja, want u denkt het zou nog wel om meer mensen kunnen gaan. Want ik begreep een beetje van ook verschillende hulporganisaties, die kwamen toch ook met hun berekeningen wel ongeveer op zo'n aantal uit, hè? Ja, nou, wat in ieder geval duidelijk is, is dat al die bangmakerij die we wekenlang hebben gehoord, dat het zou gaan om tienduizenden Afghanen, dat die niet klopt. Nee. Het gaat om een aantal honderden mensen die onder emotie vallen, plus hun gezinnen. Maar waar ik bang voor ben, is dat een aantal mensen niet in beeld zijn bij de Nederlandse hulporganisaties, die nu lijsten kunnen aanleveren, zich wel op tijd via het loket gemeld hebben. En nu uiteindelijk niet geholpen worden. Dus ik hoop daar nog wel te horen dat er op een humane manier wordt omgekeken met de mensen die nu buiten deze lijst dreigen te vallen. Ja. Volgende vraag, hoe krijg je de mensen daar weg? Dat is een moeilijke en dat is natuurlijk ook een vraagstuk waar alle buurlanden en NAVO-bondgenoten natuurlijk ook mee worstelen. Ik denk, je hebt drie routes op dit moment. De commerciële vluchten starten weer op. Dat is natuurlijk een optie voor mensen met een Nederlands paspoort. Ja. Heb je de luchtbrug via Qatar, waar ook afgelopen week al een aantal mensen die alleen de Afghaanse nationaliteit hebben op mee konden gaan. En denk ik de meest gevaarlijke, de mensen die eigenlijk ook het grootste gevaar lopen om gepakt te worden door de Taliban. Dan moet je denken aan mensen zoals de tolken die voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt. Mm-hmm. Ja, zij durven het niet eens aan om naar Kabul te gaan. Naar het Kabul vliegveld te gaan voor zo'n vlucht. Dus voor hen is eigenlijk de landroute via naar Pakistan toe waarschijnlijk de meest waarschijnlijke optie. En dat is een gevaarlijke route. Ja, want meneer Van der Put, ja, wat weten we tot nu toe? Laat de Taliban van mensen makkelijk gaan? Maken ze het moeilijk? Ja, daar hoor je, net zoals de hele tijd, hoor je daar allerlei verschillende verhalen over. En ik hoor van sommige mensen dat ze gewoon de grens overgaan bij Torkam om op familiebezoek te gaan en dan weer terugkomen. Andere mensen hebben heel andere verhalen. Maar het lijkt mij, als ik een Afghaan was en ik zou nu het land uit willen, dan zou ik dat zeker niet per vliegtuig doen. Maar bovendien is dat heel lastig, want de prijzen schieten omhoog. Je betaalt nu $2000 voor een enkele reis naar Islamabad. Dat is natuurlijk nog nooit zo geweest. Dus allerlei mensen maken hier gebruik weer van. Maar vrijwel alle Afghanen, en zeker degenen die goed geïnformeerd zijn, de tolk en anderen, weten denk ik makkelijke routes te vinden over land waarbij ze dat kunnen doen zonder heel veel gevaar te lopen dan dat dat allemaal formeel via vliegvelden gaat. Ja, en stel nou dat we nog willen proberen daar invloed op uit te oefenen, ook op de houding van de Taliban. Hebben we dan nog middelen? Hebben we leverage, zoals dat heet? Nou, ja, als het om individuele mensen gaat, wordt dat heel lastig natuurlijk. Maar ik ben ook blij hoor dat minister Knapen en zo, dat er wat gebeurt. Dat is prima. Waar ik ook heel blij mee ben, is dat de Europese Unie nu heeft gezegd dat zij humanitaire hulp willen gaan overnemen of doorzetten in Afghanistan. En dan gaat al gauw de vraag opkomen van ja, waar zit dan het gebruik van die soft power? Want je zou ook kunnen zeggen, wat ik namelijk een heel belangrijk onderscheid vind, is mensen die gewerkt hebben voor politiemissies of defensiemissies aan de ene kant, en mensen die gewerkt hebben voor civiele inzet van NGO's aan de andere kant. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Want dat zijn er zoveel. Ik bedoel, toen wij in Afghanistan zaten, hadden we 5000 man op onze perel. En hoe ga je nou bepalen wie daarvan in aanmerking komt of niet? Dat is een vrijwel onmogelijke klus. En dan kom je in de situatie waar de ambassadeur ook in zat in Kabul. Van kies er 3, of in dit geval kies er een paar honderd van al die duizenden. Want in wezen wil natuurlijk iedereen weg. En dat snap ik ook, dat zou ik ook willen. Aan de andere kant, als je dus nu die humanitaire hulp voort kunt zetten, en dat lijkt me ongelooflijk belangrijk, dan wil je niet dat al die NGO's gedecapiteerd worden, om het zo te zeggen. Want vaak zijn er toch leiders. Dat ze allemaal hun mensen kwijtraken daar, ja. Ja, en dan wil ik niet vervallen in de onzin die mevrouw Broekers-Knol vertelt over dat je dan dat maar niet zou moeten doen omdat je de brain drain wil voorkomen. Maar het is ontzettend lastig om van buitenaf uit te maken wie nou wel en wie nou niet in gevaar is. Ja, ja. En ja, mevrouw Piri, Willem van der Put zet, het gaat ook dan om het inzetten van soft power. Dus misschien zelfs gebruik maken van je bereidheid om humanitaire hulp te leveren, gezondheidszorg daar te blijven ondersteunen, in een soort overleg, een soort deal met de Taliban. Zou u daarvoor zijn? Nou, ik denk dat je er niet aan ontkomt als je niet wil dat het land in een enorme crisis en hongersnood terechtkomt, om daar in ieder geval functionele afspraken over te maken. Ik denk wel dat het daarbij belangrijk is om op te trekken met andere bondgenoten en dat niet als Nederland alleen te willen doen. Mm-hmm. Daar afspraken over te maken. En dat het natuurlijk ontzettend belangrijk is dat dat geld dan ook terechtkomt op de goede plek en niet in de handen van de Taliban. Al wat je op dit moment ziet is bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Ziekenhuizen kunnen niet overeind worden gehouden, omdat het geld er niet is, omdat verplegers en doktoren niet betaald kunnen worden. Er dreigt een enorm voedseltekort te ontstaan. Dus ook in die landbouwsector zou je iets moeten doen. En we hebben in het verleden ook in landen waar het regime ons niet gezind is, wel natuurlijk noodhulp kunnen leveren. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is, en ben ik ook eens met de collega interviewer, geïnterviewde. Kijk, de heer Van der Put, dat het belangrijk is dat de EU nu ook kijkt naar die opties die er zijn om noodhulp te leveren aan een groot deel van de Afghaanse bevolking. En het andere punt wat hij maakt, dat van, doen ze ook, hè, nu. Dat, ja, Willem van der Put. Het voorstel van de EU is om de financiering over te nemen en dan rechtstreeks naar NGO's. En niet meer via het ministerie van Gezondheid, ja, wat formeel niet meer bestaat omdat het niet erkend wordt. En dat is precies wat er gebeurde in de vorige periode van de Taliban, als we het zo even mogen noemen. Ja. En dan heb je dus een soort van een leverage die, ja, natuurlijk ook, ja, je kunt daar heel lang over praten, want je ontslaat als het ware dan ook de Taliban van de verplichting om zelf voor die gezondheidszorg te zorgen. Ja. Dus het is altijd een heel lastig pakket waar je in zit. Ja. En het andere punt, mevrouw Piri, dat je, ja, wil je die gezondheidszorg daar overeind houden, dat je ook al die NGO's daar niet moet onthoofden en al juist hun beste mensen daar weg moet laten gaan. Is dat iets waar je bij die selectie rekening mee moet houden? Ja, het lijkt me heel moeilijk, hè? Dat ben ik echt, ja, wel eens, om die selectie te maken. Wat je nu eigenlijk ziet is dat de Nederlandse organisaties, of nou Oxfam is, CoreDate, allerlei organisaties die daar projecten doen in Afghanistan, eigenlijk zelf met hun collega's een lijst hebben gemaakt. Dit zijn de mensen die echt het meest gevaar lopen. Hm. En je kunt je voorstellen, als een organisatie zich bezighield met vrouwenrechten, dat er waarschijnlijk meer mensen in die categorie vallen dan als je bezig hield bijvoorbeeld met landbouwtechnieken. Dus het ontslaat nogmaals de regering er natuurlijk niet van. Nee. Om naast die lijsten te kijken wie hebben zich bij ons gemeld. En is er bewijs van dat er nu concrete bedreigingen zijn tegen die mensen, omdat ze, ja, voor een Nederlandse organisatie hebben gewerkt. Eerst maar eens dat zorgvuldig in beeld krijgen. Goed. Duidelijk, hartelijk dank Willem van der Put en Kati Piri. Gloria Jones met Tainted Love. Nederland staat hoog in het rijtje van landen binnen de Europese Unie waar de huizenprijzen hard omhoog gaan. Voor een koopwoning moet je bijna 13% meer betalen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Maar er zijn dus ook andere Europese landen waar de huizenprijzen hard stijgen. Tijd voor een Europese woningmarktvergelijking met Nick Vrieselaar. Hij is woningmarkteconoom bij de Rabobank en hier in de studio. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, over die Nederlandse huizenmarkt wordt altijd gezegd dat die specifiek is, hè, conjunctuurgevoelig, want het eigen woningbezit wordt stevig gestimuleerd. En, maar ja, in bijna heel Europa zie je de huizenprijzen nu toch flink stijgen. Dus zo specifiek, zo uniek zijn we weer eens niet. Nee, we zijn niet heel uniek. Of schoon we natuurlijk wel in dat een beetje dubieuze ranglijstje van landen waar de prijzen wel heel hard stijgen, scoort Nederland nog steeds wel erg hoog. We staan op de zesde plaats, hè? Op de zesde plaats, inderdaad. Ja. We zien eigenlijk in de hele Europese Unie lagen de prijzen in het tweede kwartaal ruim 7% hoger. In Nederland zijn het al 13%. Er zijn een aantal landen die hoger scoren, bijvoorbeeld Estland, Denemarken. We scoren dus niet het hoogst nu, maar we doen het alsnog wel goed of slecht, afhankelijk van of je huiseigenaar bent of starter bent, zoals we kunnen zien. En dat komt toch wel ook door die specifieke Nederlandse omstandigheden. Ik denk dat deels door. We zien eigenlijk door door heel Europa, en dat geldt eigenlijk voor de westerse wereld, bijvoorbeeld dat de rentes erg laag zijn. En als de rentes erg laag zijn, dan kun je meer lenen voor een huis. En ook meer betalen voor een huis. Ja, en huizen zijn erg schaars, dus dan gaat dat extra geld wat je kunt betalen, gaat al gauw in de prijzen zitten. En dat is iets wat je eigenlijk ziet in de hele westerse wereld. Ja, en in een aantal van die landen specifiek, waaronder bijvoorbeeld Nederland, heb je dan natuurlijk weer aparte dingen. Zoals in Nederland hebben we de hypotheekrente aftrek. Nou goed, laten we eens even kijken, want de koploper binnen Europa, Estland, wij zitten op 13%, daar zitten ze op 16%. Ja. Wat is daar de verklaring? Hebben ze nog betere hypotheekrente aftrek? Ja, nou zou je bijna wel denken, ja. Nou, je ziet eigenlijk wat je een beetje in de lijst ook wel ziet, is dat de landen die eigenlijk tot de top horen, of hier dan waar de prijzen het hard stijgen, dat zijn vaak ook de landen die het economisch gezien misschien wat, de coronacrisis wat beter hebben doorstaan. En aan de andere kant van de lijst waar de huizenprijzen eigenlijk zijn gestagneerd of eigenlijk wat minder hard zijn gestegen, dat zijn vaker landen zoals Italië, Spanje, Cyprus, waar de coronacrisis veel diepere schade heeft achtergelaten in de economie, waar de werkloosheid bijvoorbeeld nog een stuk hoger is dan voor de coronacrisis. Waar dus gewoon minder geld in de markt zit. Ja, precies. Ja. Dus dat kan ermee te maken hebben. Huh. Specifiek voor bijvoorbeeld een land als Estland kan ook gelden. Minder geld, lagere vraag, dus lagere prijzen. Ja, goed valt samen. Want eigenlijk de vraag op de huismarkt valt niet alleen, het is niet alleen hoeveel mensen een huis willen kopen of huren, maar ook wat ze kunnen betalen. En als ze meer kunnen betalen, dan is dat dus meer vraag. En dat zie je dus bijvoorbeeld in die landen waar de werkloosheid wat weer net zo laag is, zoals in Nederland, als voor de coronacrisis. Ja. Ja, landen als Estland specifiek geldt misschien ook dat daar economisch überhaupt al lange tijd goed gaat. Eigenlijk al wel 10 jaar, 15 jaar economisch best wel aardig gaat. Ja. En daar hebben ze dus meer te besteden. En dat zie je dus in die huizen. Ja. Maar goed, dan even vergelijkbare landen. Mm. Onze buren, Duitsland, België, hoe gaat het daar? Ja, Duitsland, België scoren nu eigenlijk wat middelmatiger. Zou te maken kunnen hebben met, als je kijkt bijvoorbeeld naar België, dat de huizenprijzen daar eigenlijk de laatste 10, 20 jaar überhaupt bijna elk jaar zijn gestegen. In Nederland, kunnen we ons natuurlijk heel goed herinneren nog dat de huizenprijzen na de financiële crisis en de Europese schuldencrisis dik 20% zijn gedaald. Ja. In België stegen ze eigenlijk gewoon door. Misschien een paar jaar dat het even wat afzwakte, misschien een beetje stagneerde, maar het eigenlijk door de bank genomen steeg het gewoon door. Ja. Hoe komt dat? Komt dat door die fantastische architectuur die ze in België hebben? Wie weet, misschien wat meer. Misschien duurde de crisis daar ook wat minder lang. Want wat je wel heel erg ziet in Nederland, als het over die specifiekheden hebben, zie je dat de Nederlandse economie en de woningmarkt zijn erg met elkaar vervlochten. Je ziet namelijk dat Nederlanders die hebben vermogen in pensioen. Daar hebben wij heel veel van in Nederland, maar dat zit natuurlijk vast. Daar kun je niet zomaar bij. Ja. En we hebben daardoor, hebben we ook, als we een huis willen kopen, hebben we een grote lening nodig. En daardoor is het huis ook een hele belangrijke, dat is echt iets in de huishoudboekje van de Nederlander is dat hartstikke belangrijk. Mm-hmm. Denk dus als het ook het huis bijvoorbeeld onder water staat, als de huizenprijzen dalen, dan gaan we minder uitgeven, dan houden de hand op de knip. En dat zorgt ervoor dat een economische neergang vaak wordt versterkt. En een economische neergang leidt dan ook vaak tot een huizenmarkt. Dus je ziet eigenlijk dat die crisis. En dat effect heb je in België niet gehad. Nou, dat zou kunnen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet van alle 26 andere EU-landen die er nog over zijn. Daar ga ik het toch nog even proberen. Duitsland. Nou, Duitsland. Wat je in Duitsland heel erg ziet, en dat is wel iets wat je heel echt een verschil ziet met Nederland, is dat het eigen woningbezit in Nederland is echt. Dat is eigenlijk al jarenlang is dat heel erg, al decennia lang is dat heel erg aangejaagd. Dat geldt voor meer westerse landen. Maar we zien nu ook in Nederland sinds een jaar of 10, 20... is het merendeel van de Nederlanders woont ook in een koophuis. Mm-hmm. En koophuiseigenaren hebben er over het algemeen wel belang bij... dat de huizenprijzen stijgen. Want dan worden ze, zoals net gezegd, op papier rijker. En dat, nou, dat zie je ook, dan gaan ze misschien wat meer geld uitgeven. Dat is ook een opsteker voor de economie, zo wordt wel beargumenteerd. Dus in Nederland ongeveer 60% van de Nederlanders is huiseigenaar, 40% huurt. In Duitsland is dat net andersom. En dat zouden dus mee, dus de merendeel daar huurt. En als huurder heb je natuurlijk, ja, zit je eigenlijk ook niet te wachten op stijgende huizenprijzen en huurprijzen. En het beleid is daar misschien ook wat minder naar. Dat zou mee kunnen spelen. Ja. Nou, is wel zo dat ook daar hoor, de laatste 5, 6, 7 jaar zie je ook in Duitsland dat de huizenprijzen hard stijgen. Ook weer deels misschien door die lage rente. Maar nog niet zo hard als hier. Goed, dan even tot slot. Ik hoorde Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank vandaag. Ja. Die zegt, ja, die maakt me toch wel weer zorgen. En eigenlijk nog wat meer zorgen dan vroeger. Want hij maakt zich altijd zorgen. Hij maakt zich natuurlijk altijd zorgen. Maar vooral ook over, over de schuldenlast. Ja. Waar de huizen, het huizenbezit, hypotheek natuurlijk groot onderdeel van uitmaken. Dus hij zegt weg met die jubelton, hè, die ton belastingvrij die je aan je kinderen kan geven voor een huis. Vrijstelling, overdrachtsbelasting, hypotheekrente, aftrek. Al die leuke douceurtjes voor huizenbezitters, allemaal afschaffen. Ja, je zei het eigenlijk net al, eigenlijk meer geld op de woningmarkt. Bijvoorbeeld omdat er met een hypotheekrente aftrek is eigenlijk een subsidie voor eigenaarschap. Mm-hmm. Of een jubelton waarmee je je kinderen bijvoorbeeld of je schoonkinderen, dochter en zoon een ton kunt schenken belastingvrij. Ja. Ja, dat zorgt eigenlijk voor meer vraag op de woningmarkt. Maar we weten, op de woningmarkt hebben we niet een tekort aan vraag. Er zijn heel veel mensen die een huis willen huren of kopen. Nee, we hebben eigenlijk een tekort aan aanbod. De vraag is veel groter dan het aanbod. Dus als al dat soort maatregelen, zoals de hypotheek, te aftrekken, ruimere leennormen, de jubelton. Ja, dat zorgt voor nog meer vraag op de woningmarkt. Ja. En dat levert eigenlijk in Nederland eigenlijk geen extra huis op. Het zorgt ervoor dat de huizen die we hebben alleen duurder worden. Dus gewoon afschaffen, zegt ook de woningmarkteconoom van de Rabobank, ja, die toch absoluut ook geld verdient met hypotheken. Ja, maar wij hebben natuurlijk ook heel veel, denk aan horecaondernemers. Hè, die betalen ook door die hoge vastgoedprijzen, betalen ze ook heel erg veel huur voor een horecapand. Waardoor de biertjes op het terras weer duurder zijn. Waardoor er misschien minder mensen op het terras gaan zitten. En je ziet eigenlijk, en dat zie je ook niet alleen in Nederland, maar in heel veel andere landen, dat je echt ook ziet dat vaak starters, jongeren, betalen een heel erg groot deel van hun inkomen aan woonlasten. Ja. Daardoor houden ze minder geld over aan andere dingen uitgeven. Precies, en ook die mensen zijn klant bij Rabo, ING, ABN, noem maar op. Dus het is helder. Hartelijk dank, woningmarkteconoom van de Rabobank, Nick Vrieselaar. Graag gedaan. Brussel bij nacht. Ja, die Brusselaars die zitten bijna nooit meer in Brussel eigenlijk tegenwoordig. Want nu zitten ze weer in Polen, verschillende regio's daar. Hallo Kiesia, ik hoor je al. Dat doet maar. Goeienavond. Dat reist maar rond, ja. Want verschillende regio's in Polen kennen sinds een paar jaar zogenaamde LHBTI-ideologievrije zones. Wat betekent dat eigenlijk precies, Kiesia? Wat willen ze daarmee? Want jij bent in Polen nu. Ja, ik ben in zo'n zone inderdaad. Dat klinkt naar, hè? En LHBTI ideologievrije zones, in de volksmond ook wel LHBTI-vrije zones. Dat betekent eigenlijk dat ze hier niet willen dat er propaganda gemaakt wordt, zoals ze dat dan noemen, voor LHBTI-rechten. Het zijn hele conservatieve provincies, een daarvan waar ik nu ben. Ze zijn eigenlijk 5 van de 16 Poolse provincies hebben zo'n zone uitgeroepen. Hadden zo'n zone uitgeroepen, moet ik zeggen. En daarmee is het zo'n beetje een derde van Polen. Dus best een aanzienlijk aantal. Belangrijk om erbij te vertellen dat die zones geen wettelijke status hebben, zoals nu bijvoorbeeld in Hongarije is gebeurd. Het is meer een verklaring, maar dat wil niet zeggen dat het fijn is, want LHBTI'ers in die regio's, die hebben er last van en die vertellen dat ze daar vogelvrij verklaard zijn door die ideologie. Want wat betekent dat dan precies in de praktijk? Dat is een vervelende situatie. Ja? Wat betekent dat dan precies in de praktijk? Er wordt bijvoorbeeld geen homo-manifestaties, geen gay prides georganiseerd. Mensen die ik heb gesproken, die vertellen dat ze uitgejouwd worden, nageroepen, bespuugd soms ook wel. En het werkt dus echt discriminatie in de hand, zegt ook de Europese Unie. Ja, precies. Want de Europese Unie zegt, wij vinden dat discriminatie het instellen van zulke zones. Ja. En daarom hebben jullie, Polen, geen recht meer op bepaalde subsidies. Maar in Polen vinden ze dat dan weer chantage. Waarom vinden ze dat chantage? Ja, kijk, de Europese Commissie die vindt al langer en die zegt gewoon, dit is discriminatie. Het is in strijd met het Europees verdrag. En daarom hebben ze eigenlijk begin september hebben ze gezegd, alle regio's die dit nu nog doen, die dit soort zones hebben, daar gaan we EU-subsidies van inhouden. Ja. Nou, je raadt het of niet, maar 3 weken later hadden 4 van de 5 regio's die LHBTI, ik moet er ook nog steeds een beetje op oefenen, LHBTI, ideologie, vrije zones, die status ja, weer ingetrokken. Want ze wilden dat geld hebben. Het gaat om 125, 150 miljoen euro. Dat zijn serieuze bedragen. Ja. Dus ja, chantage vinden ze het. Maar dat wil niet zeggen dat ze die status hebben ingetrokken. Nee. Want ze hebben het geld nodig. En ja, als je zegt, het is niet echt een wettelijke status of zo. Dus er zijn niet echt keiharde wetten die daardoor worden ingevoerd. Betekent het dan niet als het afgeschaft wordt? Ja, nou, het betekent misschien, dat hopen die regio's in ieder geval, dat het geld weer gaat vloeien. Maar ja, voor de mensen die ik heb gesproken, die zijn daar heel somber over. Die zeggen, het leed is natuurlijk al lang geleden. Wij worden gestigmatiseerd. En dat is de laatste jaren alleen maar erger geworden. En het is niet zo dat als je nu een papiertje doorscheurt en er een andere verklaring voor in de plaats opschrijft, dat die discriminatie dan opeens voorbij is. Nee. Dus de mensen die ik daarover heb gesproken, die zijn daar niet opgewekt over. En overigens valt ook nog te bezien of de Europese Commissie ook tevreden is met de toezeggingen dat die statussen worden ingetrokken. Vorige week had ik even contact met de commissie. Die zei, ja, we hebben er notie van genomen dat die statussen zijn ingetrokken. Maar wij gaan daar eens even rustig op studeren, dat analyseren. En ze wilden eigenlijk niet verder gaan dan dit een stap in de goede richting noemen. Maar ja, na die stap zijn er natuurlijk ook weer andere stappen de verkeerde richting ingezet in Polen. Dus ja, alles hangt met alles samen. Ja, precies. Want nou ja, was het afgelopen weekend vaker in beeld. Want er waren grote protesten in Warschau, in Gdansk. En dat ging dan over die uitspraak vorige week van de hoogste Poolse rechter. Die zegt dat de Poolse wet uiteindelijk boven de Europese wetgeving staat. Dat soort protesten, om daar even te beginnen, beïnvloeden die het sentiment nog in regio's zoals waar jij nu bent? Zijn mensen daarvan onder de indruk? Nou, dat zijn over het algemeen de echt traditionele, hele katholieke, nationalistische regio's ook. Dus ja, die staan wat meer dan in Warschau aan de kant van de regering. Dus ja, het is moeilijk te zeggen in hoeverre ze daar echt door beïnvloed worden. Maar het sentiment is daar veel meer pro-regering in ieder geval. Ja, ja. Het is wel iets ironisch aan de hand, want nou ja, die protesten gingen er dus over dat het constitutionele hof, de hoogste rechter in Polen, zegt uiteindelijk is de Poolse wet staat boven de Europese wetgeving, wat tegen de Europese afspraken is en waar men in Brussel ook buitengewoon ontevreden over is. Maar vandaag dient er dan weer een zaak bij het Europese Hof in Luxemburg, aangespannen door Polen en Hongarije. Die zeggen dat Brussel geen eisen mag stellen aan de rechtsstaat van die twee landen. En dus ook niet geld in mag houden als je daar een LHBTI-ideologie-vrije zone inricht. Dat is toch ironisch dat ze aan de ene kant zeggen, wij erkennen de jurisdictie van het Hof niet. Althans niet als uiteindelijk oordeel. Maar we gaan er wel naartoe. Ja, ja, het is op zijn minst ironisch. Dat lijkt me nog wel een understatement. En het draait dan allemaal om de inzet van het rechtsstaatmechanisme. Dat is een nieuw mechanisme. Dat is van kracht sinds 1 januari. En daarmee kan de Europese Unie fondsen inhouden, subsidies aan landen waar de rechtsstaat in gevaar is en waar dus misbruik gemaakt kan worden van dat geld. Polen en Hongarije die zijn bang dat dat mechanisme tegen hun zal worden ingezet. En die hebben gezegd, wij willen naar de rechter om te bewijzen dat dat niet oké is, dat dat niet in overeenstemming is met de Europese verdragen. En die hoorzittingen zijn inderdaad vandaag begonnen, gaan morgen door. Uitgerekend inderdaad bij dat hof in Luxemburg, waarvan afgelopen donderdag het constitutionele hof hier heeft gezegd, ja, maar wacht eens even, jullie mogen niet bemoeien met de manier waarop wij onze rechterlijke macht hebben georganiseerd. Dus ja, hoe ze dat met zichzelf rijmen, Dat zou ik eigenlijk ook best willen weten. Maar ik heb nog niemand te pakken kunnen krijgen die die vraag voor mij wilde beantwoorden. Nee, en nou ja, goed, als dat Europese Hof tegen Polen en Hongarije besluit straks, dan kan de Poolse rechter wel zeggen, ja, maar onze wet gaat boven. Maar goed, dat, dan hebben ze het geld nog niet mee los, denk ik. Ja. Hoe wordt daar verder eigenlijk in het Europees Parlement bijvoorbeeld over gedacht? Over het koppelen van bijvoorbeeld subsidie uit het coronaherstelfonds, waar iedereen toch eigenlijk recht op heeft, iedereen heeft ermee te maken gehad, aan antidiscriminatiewetten? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de inzet van dat rechtsstaatmechanisme, waar de commissie dus nog steeds niet mee begonnen is, daar heeft het Europees Parlement eigenlijk al verschillende malen dringend de commissie op aangedrongen om dat toch wel te gaan doen. Ja, ja. Zij vinden dat er geen moment meer te verliezen is. Dat Polen en ook Hongarije veel te ver gaan. En dat ze gewoon hard aangepakt moeten worden en geen subsidies meer mogen krijgen. Maar de commissie wil dus eerst afwachten op dat hof, die uitspraak van dat hof in Luxemburg. En ja, dat coronaherstelfonds voor Polen gaat om 36 miljard euro. Dat staat echt wel een beetje op de helling. Dus de vraag is alleen, als je dat gaat stopzetten, kan je dat maken inderdaad? Want in principe hebben al die andere landen daar, alle landen daar recht op. Dus het wordt vast ook nog weer zoals altijd in Brussel schipperen, onderhandelen, nog een keer elkaar in de ogen kijken, kijken wie er het eerste gaat knipperen. Maar het is wel, ik durf niet te zeggen wie dat gaat zijn. En in ieder geval verwacht ik dat de komende week of misschien volgende week er een eerste hard antwoord uit Brussel zou komen op die uitspraak van die hoogste rechter in Polen afgelopen week. Duidelijk. Dankjewel, Kiesja Hekster, vanuit Polen. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. I know you're scared and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will. En daar ging Crescent, Lost Without You. Paul Verhoeven's film Benedetta maakt weer mensen boos. Vorige week demonstreerden katholieken in New York voor de bioscoop en Rusland heeft de film al verboden. Eerder vandaag sprak ik Verhoeven over zijn film die deze week uitkomt. Het verhaal van de non die behalve in een lesbische affaire ook in een machtsstrijd met de kerk terechtkomt. Waarbij de wonderen die haar overkomen, zoals de wonden van Jezus die bij haar verschijnen, goed van pas komen. Verhoeven is 83 en dus moeten er scherpe keuzes gemaakt worden. Ik vroeg hem waarom hij vond dat juist deze film gemaakt moest worden. Het was een beetje toeval eigenlijk. 4, 5 jaar geleden was ik bij Gerard Soeterman. En die pakte ineens een boekje uit de kast. Scenario schrijver, ja. Het is een scenario schrijver. En Ja, ja, mijn scenario schreef vanaf Floris. Ja, eigenlijk voor ja. al mijn Hollandse films, inclusief Zwart Boek, zijn geschreven door Gerard Soeterman. En die haalde een boekje uit de kast, dat heette Immodest Acts. En zei, dit is, ja, dat was ik eigenlijk vergeten, dit boekje, maar dat heb ik toen gelezen. Maar misschien is dat wel een leuke film. Dus dat is het boekje dus van Judith Brown. Ja. Dat geschreven is in 1986 ongeveer. En dus dat gaf hij toen aan mij. En bijna 20 jaar later. En toen begon ik dat te lezen. En denk, ja, dat zou best eens een film kunnen worden, eigenlijk, wat daar staat. Dat is eigenlijk toch wel een beetje zo bijzonder, eigenlijk, natuurlijk. Als je eigenlijk kan lezen wat twee vrouwen in 1621, zeg maar 400 jaar geleden precies. Want dat kan je lezen omdat daar verhoren zijn geweest. Er zijn verhoren geweest. Die heel expliciet zijn. Die zijn opgeschreven door een schrijver. Maar het zijn wel de woorden van de twee nonnen. Ja. Die bij deze lesbische relatie betrokken waren. Maar ook met een enorme gedetailleerdheid ten aanzien wat ze dan inderdaad samen in bed deden. Ja. He, hoeveel keer ze met elkaar naar bed gingen, hoeveel keer per week, hoeveel keer ze de vagina ging likken, enzovoort. Om die woorden maar direct te gebruiken. Ze noemen dat de genitaliën kussen. Maar in die tijd, dat allemaal beschreven was, dat vond ik eigenlijk zo uitzonderlijk. Ja. En dan als je ziet hoe de kerk daarmee is omgegaan. Natuurlijk, hè, dat uiteindelijk die vrouw toch 30, 40 jaar de gevangenis is ingegooid. De gevangenis dan wel van het klooster, niet een Rooms-Katholieke gevangenis, zou je kunnen zeggen. Maar daar was dat ze toch alleen maar naar de gemeenschappelijk naar de mis kon gaan. Maar als ze al een keer mee mocht eten met de andere nonnen, moest ze op de grond zitten. Niet meer. Want waar gaat de film in essentie over? Het gaat over veel. Het gaat over een machtsgevecht binnen de kerk. Het gaat over die lesbische relatie. Over de spanning tussen celibaat en de verlokkingen des vlees, zullen we maar zeggen. Het gaat over de rol van de vrouw in de kerk en de samenleving. Wat is de essentie? Kan ik niet zeggen eigenlijk. Nee. Het was meer dat het allemaal eigenlijk zo bijzonder was, wat de kerk er allemaal mee uitgevoerd heeft. Dat ik dacht dat het en Gerard en mijn Franse producent, Saïd Ben Saïd, met wie ik L heb gedaan, allemaal dachten, ja, er zit een film in. Maar het is natuurlijk niet een novel. Het is een academisch boek, niet waar? Ja. Het is niet iets wat je zomaar even kan verfilmen. En waarom dan een film? Want het is een mooi verhaal. Het is een spannend verhaal. Het is heel interessant. Maar wat maakt het een film? Mijn interesse natuurlijk in het verleden in de eerste plaats. Met Flash Bluck, Katie Tippel. Ik heb natuurlijk toch vaak eigenlijk naar het verleden gekeken. en ook al hebben we de kruistochten dan nooit gedraaid. Maar daar hebben we wel een half jaar aan gewerkt. Zo, ik heb me altijd wel... Ik vind het verleden interessant. Misschien komt dat ook van mijn vader en zo. Die hoofdonderwijzer was. Maar eigenlijk altijd verhalen over het verleden vertelde. In Holland in de 17e eeuw en dit en dat. Dat is allemaal blijven hangen. Dus... En daarnaast vond ik het interessant om te kijken wat de kerk nou eigenlijk precies daarmee te maken had. Met zo'n lesbische relatie. Hoe ze daarop ingingen. Mm-hmm. In vergelijking met nu, zeg maar. Nu, de stap van 400 jaar geleden, precies nu, naar nu. Wat we nu hebben bereikt met eigenlijk LHBTI, ik zit in het Engels te denken. Ja. De Engelse letters komen tevoorschijn. Ja. Maar dat denk ik, nou ja, er is toch wel een zekere vooruitgang. Ja, je kan je wel afvragen of die vooruitgang er ook in de kerk is, als het gaat over die spanning tussen... Blijkbaar heeft de kerk er natuurlijk buitengewoon gezondigd. Nou ja, ik wou zeggen, toen vorige week dat rapport in Frankrijk uitkwam over seksueel misbruik, toen moest ik ook aan deze film denken. Ja, natuurlijk. Ja, ik ook. Ja, ja, ja, ik denk, wat dacht je toen? En nu ik net las over... Twee dagen geleden stond er een artikel over dat ze eigenlijk een crucifix hadden gebruikt om die in de vagina van de jongere nonnen te steken. Stond er net op het internet. twee dagen geleden. Je kan het niet verzinnen of het gebeurt, hè? Nee, maar het is interessant, omdat natuurlijk die dildo in de film nogal een belangrijke rol speelt. Ja, daar is veel over gezegd en geschreven. Ja, maar daar hebben ze over geprotesteerd natuurlijk in New York recentelijk. Maar als je dan ziet wat ze dan hebben uitgevoerd, zelf hebben uitgevoerd, afgezien dan nog van het vreselijk veel ergere pedofilie en links, rechts en center, is de kerk natuurlijk heeft zich eigenlijk... Je kan bijna niet zeggen dat de kerk, de katholieke kerk, een representatie is van Jezus. Hm. Dat vind ik dus niet. Nee. Ik denk dat ze daar vreselijk zijn afgedwaald naar macht en allerlei andere dingen. En dat ze eigenlijk gewoon helemaal niet hebben gekeken. Wel, ze hadden het laatst over. Dat je leest eigenlijk toch nooit eigenlijk iets... in de zin wat Jezus dan soms heeft gezegd. Namelijk wie zijn vader en moeder... broer en zus en whatever, niet haat, kan niet mijn volger zijn. Kan niet mijn follower zijn. Nee. Mijn volgeling. Nee, dat is duidelijk. Dat... Maar dat is er maar eentje natuurlijk. Niet waar? Dus Jezus zegt hele andere dingen dan de kerk gedaan heeft. Ja, maar dat is in de film ook al duidelijk. Ik bedoel, de machtsstrijd tussen Benedetta, die misschien een oplichtster is of niet, dat blijft in het midden, moet iedereen voor zichzelf maar uitmaken. Maar de nuncius, tegen wie zij vecht, de provoost van de stad Pescia, de abdis. Ja. Die zijn allemaal veel cynischer dan zij. Ja, ja, precies. Ja. Dus, nou ja, dat is heel interessant, vond ik eigenlijk. Ik was, toen ik het las, dacht ik, ja, daar kan je een film van maken. Maar heeft ons nog wel wat tijd gekost. En zelfs heeft het gezorgd dat Gerard en ik uit elkaar zijn gegaan. Ja. Omdat we dus een eigenlijk... terwijl we altijd hetzelfde boekje bedoelden, toch die anders hebben geïnterpreteerd. Wat was het verschil precies? Ik denk dat Gerard eigenlijk veel meer wilde dat de film een beeld zou geven hoe een vrouw zich eigenlijk macht verovert in een mannenmaatschappij. Mm-hmm. En hij zag daarin, tenminste, zo vertelde hij mij, dat het... een metafoor was eigenlijk voor elk dictatoriaal gedrag. Hmm. Dus hij zag haar opkomst eigenlijk als bijna dictatoriaal. Zo kan je het ook wel uitleggen. Haar opkomst ook? Ja, van Benedetta. In het klooster. Hmm. De macht die ze verovert als ze zich vanwege de stigmata die ze krijgt, zou ik zeggen. Maar je laat de scherven zien. Je laat de scherven waarmee ze zijn aangebracht zien. Dus... Ja, maar niet deze. Dit leg ik niet uit. Hè. Nee, dus, okay. Dat zijn de scherven op haar hoofd. Hè. Mm-hmm. Maar dat... Want wat wilde jij? Wat was het verschil dan? Nou, goed, dat was dus Gerard. Ja. En ik was... Ja, ik was toch meer geen... ook, ik bedoel, dat zit in de film natuurlijk niet waar, dit gedrag eigenlijk van Benedetta. Maar ik vond zelf dat net zo belangrijk was wat dat nou precies... hoe mensen nou precies keken naar lesbianisme in 1620. Mm-hmm. Want het zegt ook op de titel van het boek, in Modest Acts van Judy Brown, zegt het ook echt... het verhaal van een lesbische non in de Renaissance. Ja, ja. De lesbische, de genitaliën, de naaktheid en het, laten zeggen, de copulatie... vond ik net zo belangrijk als haar ambitie om, laten zeggen, de zaak te regeren. Ja. Daar ben je ook... via deze film weer om bekritiseerd. Met name in de Anglo-Saxische pers was de kritiek heel anders dan in de Franse pers. Franse pers was heel lovend. Deel van de Anglo-Saxische pers, ja. Deel, het over The Guardian. Nunsploitation en dat soort dingen. Ja. Hoe verklaar je dat verschil? Ja, mensen, misschien zijn ze daar nog preutser dan hier tegenwoordig. Hier gaat het ook al niet goed. En Amerika is ook behoorlijk erg, het puritanisme. Dat is eigenlijk toch een paar stappen terug sinds 1970, dacht ik. Mm-hmm. Dat we nu allemaal zo preut zijn. Maar is dat ook je ervaring? Is het ook je ervaring in Amerika? En sinds je naar Frankrijk bent gegaan? Ja, maar hier ook natuurlijk, toch? Mm. Je mag het ook je borsten niet meer laten zien op het strand. Nee. Ja, mag wel. Dat doet niemand meer. Nee, dat is een soort van... we kunnen gewoon doen wat we willen. Dat is een beetje weggevallen. Ja, je moet je een beetje houden aan de regels nu weer hier. Ja. Je verbaast je erover, want er is heel veel te doen geweest over die scène met die dildo van een heilige beeldje gesneden kunstpik. Jij zegt, ja, het verbaast me eigenlijk dat mensen het daarover hebben en niet over een martelscène waar een vrouw vaginaal gemarteld wordt. Wat inderdaad een gruwelijke scène is. Het is bijna niet om aan te zien, vind ik zelf. Ik heb een beetje weggekeken. Ja, ja. Toen we draaiden, konden we gewoon bijna. En zit je dan bij de monitor natuurlijk ook, of twee monitoren, of drie monitoren. Maar en dan ligt Bartolomea, dus Daphne Patakia, op die houten tafel. Ja. En dan wist ik, als ze dan beginnen echt, dan kan je bijna niet meer kijken naar, naar onze video. Nee. You know? Ik deed het natuurlijk wel, maar ik zag mensen echt allemaal afdraaien. Ja, dat begrijp ik. Het was zo gruwelijk. Wat zegt het, dat mensen daar niet over beginnen en wel nou, over ja, die maar dildo? Dat vind ik veel erger eigenlijk. Ja. Een veel hardere en een veel natuurlijk meer, je zou zeggen, ook veel schandaliger gedrag van de kerk natuurlijk. Mm. Het is gebaseerd natuurlijk op wat gebeurt. Hè? Peer van angst, peer of anguish. Het die, martelwerktuig. Dat is een bekend martelwerktuig, ja. Mm. En hoe ze dan behandeld wordt met het water eroverheen. Dat kan je in een boekje over middeleeuwse tortuur precies lezen hoe dat ging. Ja. Nou, dat had je niet voor mogelijk allemaal wat die kerk heeft uitgevoerd. Ja. Maar dus, ik vond het heel belangrijk dat je zag eigenlijk waartoe de kerk verworden is door vrouwen te martelen, vaginaal te martelen. Ja. Dus ik zal niet zeggen dat het een aanval op de katholieke kerk, maar het is natuurlijk wel volgt natuurlijk toch wel een beetje wat we nu zien en wat nu vrijgegeven is in Frankrijk, hè, maar dat is dan meer de pedofilie en zo. Maar dat niet alleen. Dus de kerk is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel opgeschoten sindsdien? Nee, die heeft zich alleen maar van Jezus verwijderd. Over Jezus gesproken, tot slot. Je zei in het begin, ja, dat is dan eigenlijk min of meer toevallig dat zo'n verhaal op je weg komt. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook natuurlijk als Gerard bij me kwam en een boekje over Keetje Tippel neerlegde. Ja, maar goed, ik had het over dat je toch scherpere keuzes moet gaan maken. Ja, nu. Maar dat voelde ik toen nog niet zo. Nee, maar nu wel. Ja, dus nu wat wordt de volgende keuze? Nou, de keuze als het aan mij ligt, maar dat heeft natuurlijk toch altijd met financiering te maken natuurlijk. Mm. Hè, is een thriller, politieke thriller in Washington. Iets in de toekomst, zeg maar een jaar of twee jaar in de toekomst. Maar het gaat ook, heeft te maken. Het is een thriller, het is spannend, het is sexy. Het is violent, people gaan dood. Vintage Verhoeven zou ik zeggen. Het is een echte Verhoeven film. Goed, we hopen heel erg dat die er komt. Dank je zeer. Ik ga mijn best doen, hè. Dank je wel. En dat was Paul Verhoeven vanochtend in een duur hotel in Den Haag. Dit was Met het oog op morgen voor vandaag. Morgen is er weer een oog. En dan presenteert Koen Verbraak. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk.